الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جت الله سبحانه وتعالى كدي كوردين من دوين مجرش and ko jenaay korka ginara tamedde nay chafanay je fergo ne laado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam in hawri sa ko jenaay tataburu woni ni wi mboy ujunaaji di deno gasse nay duubi annabi isa wuri hewde wi alaihi wa ala jami'il anbiya as-salatu was-salam en yaadi ma allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto ya ko dendangal maybe ne maybe julli maybe l'islam wotum foftorde mo en safrana men dendangal nyaw men safara jaw dumidu jaccinana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men fewndana men ardib men yalla rokken rokko julbe do bay wonde fo ardib fewbe yalla nippan men di jeyl di fitinaaji ko boje le ñol ne la sallallahu alaihi wa sallam astira ka diri wa be nokkuji mu yen dawabe haggeji mu yen keba haggeji mu yen e do jam e do gonga do yaccare do newar en ma tawde balle fo gonno den ko madinatul munawwara maana qur'an madani hande insha Allah kadi na den ko cimoje makkiya koje e der sabu tiwal de do cimoje de do e al araf ko cimoje jippi de makka woni makka fetti ko jippi de ko ajinde ne la sallallahu alaihi wa sallam fara en wi en de do simore ne jippi ko lawul gotul kayre fof wonde ene wonde dental malaikaji ina ngari du student kono ko wiyaji tan wona hadisaji kutortedin feewi kono tan to bangal du sugol malaikaji ko jibril adunde tan yona inshallah kadi ndedo ko cimoje joyi fuddo ridi yettude allah subhanahu wa ta'ala en benni suratul fatiha ndedo e surat al-kahf surat saba surat fatir edo didi fuddori ko yettude allah subhanahu wa ta'ala nela sallallahu alaihi wa alihi wasallam koy buri moddude duwa fofo yettude allah saba allah subhanahu wa ta'ala wi wondi o wi la in shakartum la azidannakum kala ko mbaabe rokkude on son jikti mi beeda fitu ber non ko mudi sona sallallahu alaihi wa sallam so dañi ko welidi yetti allah allah beedan dum so dañi ko muskadi yetti allah kadi allah yoba dum woni ko hadith Bukhari Muslim bo Suhayb ibn Rumi radiyallahu anhu harsimar wi wonde o yoda gede juldo ne la sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al mu'min in amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabatu dharra sabara fa kana khayran lahu amma yoda fiya ko juldo kanyum gede mo foko majji so dañi ko weli yetti allah dum buri majjande dum so dañi kadi ko musi kadi muniri allah kadi dum buri majjande dum no kalden tan ko simoore ne wiide alhamdulillah mi bina la sallallahu alaihi wasallam so dañi no ko weli wi'ana ko alhamdulillah la ni'ami may ndi hen insha Allah haddi taaji garbe hen so dañi ko weli nyaamdu yardu kultu en fono wi'ana so dañi kadi ko musi ngani hayalti sarore be zakal alhamdulillah li afani min al adha wa ana umri hen so dañi ko musi kadi wi'ana ko alhamdulillah kulli hal no abu hamid al-ghazali rahimahullah wini ne do yettirta allah ciadele ko so buri don la ko bawanda dum kadi hadde munyal mande dum kadi wonema allah heewi kadi ciadele kadi ko sunna annabaabe annabaabe ciadele dañi de hay goto wa rewde hen wonni la sallallahu alaihi wasallam yi ashadu an-nasi bala'an humul anbiya buri sattude jarri buye aduna o foko annabaabe e mojjo fodde mojjugol ne sumal amsal fal amsal alhamdulillah firti ko buri timmude eno yettire fof ko allah handi hen jottoje no godi allah hadani goddo yettede an shukurli wuri walide ko na wa qabara baka la ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana en jahan ihsana ko hen kadi kan ko wi in la rasulullah alaihi wasallam so neddo warni mon ko mujj jobem so on gala ko jobdon bo e duwono dem sa wi mo yo allah yobe jobdi mujjiri afantini e yob adde firti yettude yettore hadaka yettude kono non allah buri handude hen kala ko do yettode na mawna na yetto do ina timma ko allah buri handude hen ina jako ha anil yettirede khalaqa sama alladhi khalaqa samawati wal arda sabo kanko woni tagdo asmu je leede ko yettara ko non ko do tan woni timma do wallale ko woni do ko kanko woni bindidi ko woni leso kanko woni daddudidi e wadde en foti yettude وجعل الظلمات والنور كان كو كادي وني باد نيب بي وادي ليمير دوم كادي يما غاندي هاندنا فوري مونا مودي وي وندي ايدي غودي صوندو وانو غور ندام مين كو نيب بيري بولدي هول غاد نو مين ليمير ها انين ديانو لي غوردي صوندو وانو غور ندام فوف كو نيب بي امانا كو لي كو ليمير هول بار نو مين كادي نيب بيري كادي ها ندانا فوف سور دين اندو اي نجي فول نوري فول سي to bangé lidir haadi bangé worbo e haadi bangé rew be ko wostondirobe tan ko gorle lebbi jeegom be gongoni hande koy limiyar lebbi jeegom heddi be gongoni koy nibbere non ko hol baado wadde nibbi indi dile yi alfa waydo wadde inshallah moni wadde hol baado dido limiyar baddo limiyar kadi ni wiya non gandal limiyar no wiya non diine limiyar no wiya non tawhid limiyar wiya non sunna limiyar wiya non qur'an ko fof limiyaruji ko heddi ko lutundire deedo gele fof ko nibbere majjara ko nibbere shirku ko nibbere bida ko nibbere haado haado kefraagal en ko nandi hen timore de kadi ende wodi nyaawoje kewde ende jogi ko de heruri hay timore wotere wala dum qur'aana limore annabaabe ko de addi ko ala fof timore ni jeetaado sapoy jeetde annabi doggol ayaaje de gondir idi wala sat buri heewde do annabaabe jangta ko timore annabaabe ton ko sapoy nay walla ben den do suratul nisa sapoy go kono do sapoy jeetde annabi ngariban annabaabe haalaabe ko randu ko nogas joyo ko tiw jeedi tan heddi ko ngaraani do en ko jangta kay der timore dum woni wadde ko dum fo ko hollude limiyar bo addi o sabina jeeyi limiyar o hollude annabaabe laabi mu en ulaika alladheena hadaahum wallahu fabihudahum qatadi ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي اولي ديغل كونو نون هفر بكاين غوبي دوم ودول ان في فيتي وقوتو غوبي نوير وير موديفيكاسيون كامبي بي ديواني الله بي جيرتاني الله الله ركبي بي جيرتاني دوم الله تغيبي بي ديواني دوم اي ودوم وني هم اولي بربهم يعدلون كانكو الله وين جاي صفاج مكو هو الذي خلقكم من طين كانكو وني تاغدوم لاستي كوي باكره ثم قضى اجلا غور فو ودان ام لاجل كو ورا في دولي يدو باكره bakkere ene wure do bakkere no bakkere nguru ndiri maade do maaji wajiru musamman inda lajal innangal nde ummito do manana tagal leej dum kadi kanko wodi aha thumma antum tamsarun kono onon jedd kono no haali daranga sa wana sa'a ayyatul arab fi yakob ara maruy be do laje bennude saben di dawal gal wodi jumu nder reed dawal e do leej dawal nder leej dawal tagal leej yero day fof mana tara wi hanu qa'il bin nitun suratul baqara en garo yakade surat odo ghafir amatna sanatayn wa ahsana sanatayn e mana woni muhim tan wiyede bakkare de enen haaji woni ko bakke hen jeeda kono fanta do ko baamen baamen adam ko bakkare saga kono non wiya kadi o ma foko sura bi sura on kala ko fawe do lei ko leedi jeya njiden do ko fof so wana fa allah wi ko ko jippina kono haydum allah wati ko asko heddiya kom joni neddo wadi ko bandu ruhu ruhu o ko mi ko allah subhanahu wa ta'ala kono kanyum qima ruhu wonde der bandu qima bandu ko jogade ruhu kadhalika goddum ko allah jibril ko anzal hadid suya man jam fasonaaji fukko wona jamdi kanga en kalif en gede kew ko allah jibini ko kono fuf kadi qima mu kadi ko dowle ala qima bandu ko do hutorte dum wadi allah wadi dum do dumani ko moni ko wi mana thumma qada ajan wa jamu sama'an thumma antum taru wa huwa allah fi samawati wa fi al-ard wa hada kanko tagi aswanu jaleden wadde kanko goto woni kandu de rewede do ele sof ya'lamu sirrakum am andiko chuddon wa jaharakum ko penyin don wa ya'lamu ma taksibun em andika di denda ngal ko pagitudon o woni ni ha tarna dumani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wana kati dendangal ko yimbe faggito ko e mbo andi den kam en gandi sabo wadde ko faggito ko tan do fetti ko ina andi dum inshallah wadde telephone aji be tan gandi ko programme ay telephone inshallah non joomi Allah subhanahu wa ta'ala kan ko ne kan ko di edo gede aywa o wi ko dum do woni ko addi dum ko gardindi fetti ala foko heddi do wonde kam goto woni tag kam goto woni foddo rewede goddo fotani rewede kono o mata atihim kono andu non be nela be nelada e moyen be be do ala fuku arata e min ayatini hawninde ala aya garaw e min ayati rabbihim la kanu anha mu'ridin sala be durno nyade fo yimbe ne jiya bone jina gara ñana fo ndiye yola ru ko jeexanu jilay cumuuji ko jeexanu jilay jillere ko jeexanu ona ñana kam na wayra jille leedi ba marof do ba de hede ko reji men tirkinaabe jille mawde ma sha Allah ñana kuuji goddi ko yetno sonami ko nande hen bo ben je joni kañ batti wiide kadi ko wey ko ko wayni changement climatique wala tagayur munafi e hol ba do wadde Allah subhanahu wa ta'ala wadde mo jogi yimbe ganda wadde ndento Allah do jogi arme arme makko o gasata wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu ndew wala fu o wurta be wala arme makko ay wadde mo ni wala kanu ha moridin fagar kaza bu en ben nino be nam di nomo Allah sallallahu alaihi wasallam yo lewru sheikh lewru sheikh Allah wi ko ni sheikh bulul kadim bi sheikh mustamar fagar kaza bu bil haqq so be jeddi be jeddi ko gonga lam ma ja'ahum be jeddi ko gonga de arema be fiti ma gonga arema be de be jeddi فسوف يأتيهم الذي والله ما أرم بأنباء حقيقة ما كانوا به يستهزئون سبب الأنبياء حقيقة بها خبار خبار وخبراكم كونك خبراكم قوم هو رمسوني إذاتي ثم بنجي إن شاء الله يوم يدود لي بنين البنغال محمد بن إسحاق أديكو وانت أبو جهل أخلاق بن شريق أبو سفيان لبي كدين الله صلى الله عليه وسلم جمع جسد بن بيو هاري قرد تبي كدين دين awo do akana gi no shuraya do weyde abu jahal ibo an kam inde kedim ko wala ko jimi hen ko wi amara ka kanga do dande kay o mere ndiko gongo wondo men bani hashim min baddi hu ne fof e ko di dadde bi kala min baddi wonde jambar wonde dokko wonde jipino wonde tedno sudu ka kala min baddi min badda irzaquna wi ka fala khairiha e jere mi dañi Allah min joranda jalle fiti min dum tan sadi min gande kay wonde kay muhammadu meeda fendi abu jahal al fa kam ditta hala sen dere xewi je sey la gondo ha woni woni ko wi ko am baw ma kan bi yestati o wi alam yarahu mata ben jiyani ko ben jeddo ko jeri sabu dina wari dina bamtim mata ben jiyani kam ahlakna hiwi ko min kalki min qablihim ko adibe min qarnin e yon saaji woni generation ngaji ben be min kalki be makkannahu ben min kibi dina dum en fil ardi leydi ma lam numakkil lakum min dokkaji yalla halku do be haaju so murte nab jeewda so wadde jeewda ko do jaanu ko o firaawu en ko jogino ko yedda no be nala sallallahu alaihi wasallam jogino ko jottaake do yimbe annabi haa o huude no nabi suayyo do shuaib ibn nabi salih en be do fo ko jogino ko buri hewde idi be yalla halku do en en hiti leere no wadde ko jogino do en ma sha Allah gele lambe juubi wonno do dictateur uji ma sha Allah wara wendi men be fo Allah halku do men ma haale maana no abu yazid ibn salih randibini ata ala kull amru la marad lah hatta qadaw fa kana al qawm ma kan yada hiya al umur kama shahata dawlu man sarahu zamanu sa'atu azmanu ana al muluk nawiyata min iramin wala dawi tijal min iramin muin tan haluji halu ma sha Allah halu bar fayid ma sha Allah wonno be do be hoto kari woni hoto mani woni muhim wala ma hawatu sa'san wala wala ma saru sa'san ومن ما كانوا بي الم يروا كما لكنا من قبله من قر مكنهم بين من كبندين من في الارض الي ما لم نمكن لكم من ركان ان به تو ارسلنا السماء من جبنين وما به السماء ولي دوتا عليه مزرارا في تب جينا نتوبا ان توبا الى ها هي وجعلنا الانهار من بين ما تجري الى لغ من تحتهم نفر اروينوني على سليم القنصرة وهذه الانهار تجري من تحتها فلا تبصرون فنبدا من دوراجو جوباني اوجو غانديام دم o asani challi warande ge hay mun won min tarifa alaknahum bi dhunubihim allahi min kalkiri be bakru ko bina kullana akhadna bi dhanbi ma lam nun mun ko yi alaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min kulli min tabi min ba'dihim tagal ben qarnan yon saji akharina god wadde onon en den di hadi mo rewde do no wi ni alam nun hulikil awwalin thumma nutbihum alakhirin kadhalika nafal lil mujrimin min kalkiri wat boni be adibe rewbe ben rewbe ben er ha yotti mon de so den tima e Allah dan non so den tagi non ko hebno ben ko non faati jumradi wala nazzalna alayka wallahi so min jippini hay so ndo min jippini e ma kitaban daftere fi qirdatin wa likaytaji falamasuhu hada memiri dum bi aydihim juude mabbe be gandini daftere nan ko jippina ha sere kul la qala alladhina kafaru hafir ma bi an hada illa sihrun mubin an alquran kanyu Allah wajjum koy hore malaika malaika eggi dum e nofru ni la sallallahu alaihi wasallam ne la sallallahu alaihi wasallam tusi be firti wonana defte gadi de tawrat an abda allujan imidu asla wonana ala qur'ana kanyum ko koko egga mana ne ko gol longina joni non hay son do qur'ana ni wana no den defte ni abda ni defte ne juri dum adan fa do gongdi inshallah man biyan hada illa sihrun mubin ko bile wata pengu woni do ko galu mabbe biyan law la uzila alayhi malak man biyan nako haji allah wadda makko ni malaika so hali malaika ya hakku ba allah mereka men baje de malaika ni wudi muskil jumradi wala wa anzalna malaka la kudiyalam no wito ni suratul furqan ni son do malaika an mo jata mab man mana eno man biyan no hijra mahjura malaikaaji ngarata sona lek min jara malaika anja ma jandi be namri be badir tan on yibe ton malaika iblis ni malaika anja dokaji non wi ni ara mala taro inni khafu allah wallahu shadu liqab fa nimdo ngarni e wa heddi be non kam ji sona abbas ibn abdul muttalib on kadi malaika ton gidi on kam yir men malaika ma sha allah min tan yibe dum be tongara kam malaika am sabo o bo welti on tongu do bo yibe neddo moj ko neddo moj kanyum tongi kono kam tongi tongere wadde prison da hel bo wano warede bo wano halfet do woni mo hinda law bu ko wi kono wala wa sallama malaka la qudiyal amr son do malaika arno won de makko son jiddi sa non jiha don do tuma la yunzaru mo nyantaake ke tima alla nyaban hal kanno be tebe mo nyantaake te wala ja'alnahu son do o muhammadu mo bidon non ni ono bidon ko yobonde malaika alla wi ni son do watno bo kanko malaika la ja'alnahu rajulan min badan nabo hono no neddo ni tan gorko ni malaika ofirti malaika warate ko no gorko ni wala labasna alaihim min qurnu malaika ajri ma yalbisuna ko yimbe borto ko sabo sona du mabbe no lawla arsalta ila rasulun fatabi'a min dewda ko malaika malaika gor wal nyembu barnde ne la rasul sallallahu alaihi wasallam wanoni wadi ko yimbe fo baras ayni remi wede kay ayni ye julima ewa kala ko neddo no wada wadi woni boy woni degere fof ko de wuro woni sare cadele fuyi waddima ko yimbe badda so ko dum din yimbe dum dirti heeni yimbe ko keder suri me ciu do kono fode yimbe ko rem nyambudu woni moni wala labasna alayhi ma yalbisun woy wala gar ko gonga ismu do hokko tasliyatu nabi sallallahu alaihi wasallam woy wala gar ko gonga ustu istuhu zi ajal kitanoma bi rusulin ina labi min qablik fitin dala tan ko rewande no allah wi ayi goddo ni moy qalu laka illa ma qad qila rusul ne laaka ko biyano ko mata jadum tan woni fa haaga bil ladina sakhiru ay jalkitan nobbe allah jippine mabbe ma kanu bi yastahzi'un onan biyano lefte yonga ne lefte gari hay gorno be tindina tan bul wi ne siru je he fil ardi ilay tum manzuru je won kayfa kana ajatul mukazzibin je fenno nobbe be gandi kam fi awon ene wad be gandi taw mu ata la ka haybe do diyar samud ko je saudi woni akone mume ordo menji hunde sahaba kam jidi ma lawdi walde wacci dine de ko den be ji diyar samud inda annabi salih to allah halko nobe do wod ji ha be tan be ngari nokku do be jibbi don tan wodi wuro winde tan be jibbi hen do non defal no be kirsi gelodi yogi e woyndu teeni e wuro gono yanir ni teeni e le def nara sallallahu alaihi wasallam ko chapantu ujunere chapantu ujunere wa wonde ma tan fo fitu defo dal ndene ne ranko ban wala mo jewto non ko ni mawro mo jewto ko be defi ko way mi tala ko manki mi tala tade tan sey barme jidim bawja ijo onon kam bare wona e woyno do jogdo mbare wona e die ciudi marbi di mbere wona don e tembe wona fadam dam alim rabbum bi tum di tum ci ciudi bara jam dam o windu pe ndufe ndufe ke buri di ngommu jermi don o njamne dum jawdi fuddi di asiro si gore men hande yida wadde atay tan biida yi farande no wawi dem ni welani mani wede heewi sukara haali buubi ayda wede kono buri hamnar fu welta yippu gambata won kono barme te barme di chapantari ujnar ne chapantari ujnar ne dum firti nyamdu mu yen ko ma bon chapantari ngelo non fo hisser jonyo fer ya wetu ya go bana gadi hande ma mo wal sodi biar yakay ko ne la sarbi yobet sabab e ne di ko yoy ndu hudabe dum wadi wi wuro goko wuro no lero wi ni ngoni ko lecce o ila tadkhulu ala haula al mu'azzabin an yusibakum ma asaba lecce be wonati ko woni wadi wonde ce hefer be ngoni ko lecce de barda en hadana de fecci ce hefer so wana lor godor wala fecci di ganal wala ko bawda ala la gonde wata sona dum ko no sa rew don woy sa wayan tan ma won ko kebda lecce de di kambe be kedi hen ndiga no sal goto mursel naaje kam meedi dande ko wayno e boyan tan dande 80 wala hedde ya kam bene no saha tan sawna be kiba defo biete no escoute ni nawatan suka be ladde sebe to na nyaama ton bada tijirloji bar gede godde ha dum nena se be ngari tan ha be ndondi nokko be bi be jidi yidi nokko ha be ndiyan way be bi ha be ngare balli ko jo bangge tan way ton ko no tulde ni tara yor yor tulde tan hindu yama be ullu ha hoyen be ko tan yondu da jo non be bi be tarto e bangol tarto yi se tan kadi to bare mabbe kori tan yo ben na ka ja na labni bur gasde mi ciftir non daga ya ma saw ko dum yane ma mo insan to bangal bu siru fi adna sayi tan ma yana hi wa hi wa hi ma sha Allah gele de hebe wodde jugino halka be jugino no yono tan do gonden do wono nobe don ko wono do insha Allah gas na moni kambe moni gol siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana ayyatul mukaththibin yebeno allah hal kirfil nunobe be ko be jeddino ko mbino yo ar ko be ji lepte kon hay goto mabbe mana weltake bul wiibe kadi liman ma fis samawati wal ardi wiibe hol jeydo ko woni asanuji e leydere de hol jeydo kullillah in andani wal insaltum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna allah wal insaltum man khalaqa yaquluna allah ala meddo noddi sadde kanyum tagi neddo kanyum wadi de juuri kanyum dum do kala kala gon meda wadde noddi sadde aywa kataba ala nafsi rahma ay alladi o farli e hore makko yurmede tati wadi hadith sahih wonde o wi de jomira subhanahu wa ta'ala wadum e sahihain inna allaha lamma khalaqa al khalqa kataba kitaban 'indahu fawqa al 'arshi inna rahmati taghlibu ghadabi allade gayni sadde mana aswanuji dinde mbo windi de mbo windi to e do arti makko to yurmede makko jaalima tikkere makko sabo so wona non hay goto wurata sabo ko wo fa be buri hewde kono fo o moñani dum woni ko wi mana e noni mal kadaba ala nafsi rahma te kanko kadi o do allah de la yajma annakum wallahi mawrindil mun ila yawmil qiyamati nyaloma daranga mo ganduda la raybe fi sikki allah ono fo kon mo go cewi dendino edel ton baddo ko goto fo ma yibe golle mudum aywa alladhina khasiru anfusuhum fa hum la yu'minun way kon non pertube koy moyen de ben gomni insana be rafso imma yi no bino ni o ma yiru na illa dar in ila hayat no yuna mutu na hiya wala wiidi ni kay jum ko ngurdam tan ma yidi ala no bino do ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko man yuhyir idham wa hiya ramiy dumana alladhina khasiru anfusuhum fa hum la yu'minun wala hum sakana fil layli wan nahar kala ko ene deje e jamma nyalam kanko deje ni tan hande jeer sayi jeer hande sayi capital ndu inchuru ndaw choo sayi tan haa de min wi ana ari jeer kala ko nanda don sawdu sawdu ulun wala domru wala hen gudum ko bananta ta na wayna genare kibiti kensem fol deje do ko deje ton ko bi genale ni buru won ton wonde do be be sikki so buri hewde wonde genale ko fet da genale gondo to non di kanga da en jeew genale je hawi nyaw da ko wada no wadi ka banola hala wala je won wadi kadi dakode dum woni woni ko wi ko laj man nakum ila yamul qiyamah dara fi alladhina khasiru anfusuhum fa hum la yu'minun walaw ma sakana fi layli wan nahari wasami'u al ajab kan kuni nano gan wadi fi jama andani modo wadi nyaago de je wuroko on nyaago de yo jaban on tuba boy te wa hali hadith sahihain ni la rasulullah alaihi wasallam bi su jama hidima tatabal tatabal jama on hedde 2 heures dimi dimatin fa yes Allah da jippo ha asman aduna o wi hol nyaagoto do rok hol insinto do yaafo hol duoto do jaabo e gere fof wi ko non ha fajiri fer on ko jamma fof wana no yimbe biyata ni nyalawma o do sha'ban wala kaza wa kaza wala ala on ko jamma fof Allah da jippo do wi yimbe nyaago rok mana insino o yaafo mana dum woni wadde moni huwa samiul alim da samiul alim no futi wadde nanne de ko mujj ala monana ko nani fof kadi dum min dal dum ko yebatma wadi nan dum ko mojj mbela de ba ko mojj bul wiibe a ghayra allahi yattakhidhu waliya meta ko bo wana allah nangat mi gido te o do o fadiris samawati wal ardi kam woni takdo asmanuji e leydere de ala do timti te wa huwa yud'imu wala yud'am onu ni nyamino bo ala nyamino do nete sabo mun bona harjini e ligana de nyamino non ala jiba do nyamin non wadde ko o do ba do nyamin ko ma tasu mi wa me ji wa ji mi yata on fa e god قل وي اني امرت ان اكون اول من اسلم ونون دي من دي واتنسو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت اي وانا انا اول المسلمين وانا كان كوني هور جول فرعون نور وينو كن فرعون وينو دي هانكا تاو تكيت سجيد وانا وبيني أنا أمنت أن لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كانوا منافقا وأن إني أمس أن أكون أول من أسلم بيام يمون قديد جب أنا النبي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم وكذا مكم من أتصوب كنجمرا مكم من أتصوب ولا تكون أنا من المشركين وتوانى وراء بشرك إن دين الله سبحانه وتعالى هذا كانوا غير كم قرجي ممكن توحيد ربوبي دليل توحيد ربوبي في فائدة ممكن توحيد ألوهي كتقواد تون ربوبي يكوك الله وديكو ألوهي أنون كأنبي لا يبارك هذا كأنبي بيجي كالله جي الله جي الله سجي الله ودي الله رب يبارك وترم بناكم من دونك صخلاكم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي في بقل القنقل بلهولي نيسن هو في جوامم عذاب يوم عظيم بلهولي هذا ما كلبت دني لبت موت آه سبو فرتكو الله كنيم تبنقل وافيا دني ko maslanen hay gor da ci ni ko annaba buri hulde Allah buri waawde dogde ko Allah hadi ko buri waade wul tarif Allah maala hadi ko man yusraf anhu wa yilatte yawmal qiyamati de kalambo Allah firliti de yawmayin on nyande ala rahimahu uyurni bulu ke wadhalika dum woni al fawzul azim ngono wini maana faman zuhfi an nar urkhila al janna faqad faz kalambo dande de do lefti on wadi dum yurmende makko yoyena on ko malal ko don tan hay sabu ma yeyne ni so nyaawore be ko likay mako yeyne kari malama o wonta ma ko jeda ha bad han kadi duro hen mo ni fawzul mubin ay fawzul mubin ana to ko azim do ko mubin dum woni bural peengal on peengal ko dum do insha Allah sabu ko heddi ko fop won do haaji to gal do bural sabu gal ala do haaji kadi wona sabu ko beedade nan ganda no aduna ko timi fona ko ya ustad taga no wi no li kulli fi illa ma sama nuqsan wa ni hala abu yazid fa la yugharrad bi tibil aish insan woni wi yamsaka allah bi durrin fala kashifa la ya wona fona gandi so torla wala lor hebima ala bawdo hon tudde lor galen won no sabab jabgol l'islam ikrimat ibn abi jahad kimat ibn abi jahad lena rasul sallallahu alaihi wasallam uddi fi makka le wona mani ko wado ko boni walde وحود أن والد بدر أن يفوق والد أن والد الأحزاب أن بيهن قال كان ترد لذلك كم بيجي قال لفرانة به جنون أدب ويوم في أفريقيا سو سو كان ما مولي سو يوم مولي سو كان ندي مع رب الدنيا بحر لحمة مروج جاء بقول له يسأل ما يبي معي دوت هيك هيك ولا بس كورونا كي ويسأل يدي الله فما يمر الله كم يسأل Allah bartude wala gowno wono so Allah ndogala ga kama rawi dolde ha may tato kono sono gam Allah ndogata lawi puncang to buri bon ah dogi bani faya kasa joni non den wadi non tan captain de bor yewi joni ko puddi den ko buri rabbide kador en ko joni ken wada be risk en gas kono joni hay goto woto inno do wona Allah mawdo Allah ji mon mofti Allah o goto ikimar non ajuu gini tan nga ndugu jabaat ya barakañ waawande waawa hay ko wala ñu no ko na tuba balla wana ndu eewa ñono wi eewa wi min ni ni ha ay dilam tabi ala dan do way maayo do so wana alla o gor ba day diri ke la dan do so akko alla min dim fe walu wi min e alla dan dam de kon do sa dan di kam do min mi nyaama sa di yarata ha mi sawaya fi babam on la sallallahu alaihi mi rokam jumbo min arjin de wi kisi kirmatu ko non do efetima tam dan dum min ta kan ko ne mana jumi Allah subhanahu wa ta'ala min tan to bangal cadere so ngawi ala bawdo hun ciri cadere bona Allah subhanahu wa ta'ala woni katiba lahu illahu wa yamsaka bi khair so tawi kadi ahibi mojjere fa wala kulli shay'in qadir kadi kan ko ni bawdo wadan dem ko mojji kan ko ni bawdo wadan dem ko bodi man no wini ma yasahillahu linasi wa rahmatihi fa la musika laha wa musika wa musilahu min ba'di ko wadde yurme da ala bawdo falani ko wadde lepti ala bawdo hun ciri وهو القاهر كان كوني فول دو كاري كو فاوغا ايبادي نما جيمتي اجيا ماكو وهو الحكيم كان كوني نينجودو الخبير كومبتي واو جيما دي كاري يا باي جون كامن غاندي كو لي دالي بوردي جوغاد كوفرتير ايريان جوغي نيسيلا جوغي افيونغا دي بيان كادي فيتي دون كاي دوالا جيا دال نونو تاني كو واي ساغور مدا كاي دوغول سابتو وون دورتا كو واوي ديار مسو الله فوم بيتارو يوتيو تو waaw en li men an yi metan ni nga buri ha do tan de do kode choin so do ga ha joni te ko ngabaton ko kadi yawde ne do ciade sab sabi mi kilometre sa po yila to sa be dimur do as ala jeri wi al ko fodo hew jenu holla kabir ta yalla ga yalla won to ton woni maana ko wiyo jibu gafo jibu fo kadi ko aduna ñane fon ɓeydo andude machallah gandal no holli ko woni dow fo ɓuri ko woni less kadi ko woni dow so tellima tan ɗum tan suman woni mbi hunde so ummima ɗo gabbi dow sa piyade dow ne wawi wonto e gala ko woni ɗo noon so ummima less ɗon ari tan fusat saabu ko woni ɗo e leydi ko hawrane mum no wuleyti ino ɓurti ممتن جمرار بي معنى فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك وإن يمسك بخير فعلى كل شيء قد هو القاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير كان كوني كم بيتير معنى نينجر كد كم بيتير قل أي شيء أكبر شهادة وي بهون فوف كوني مونو دي سيادة تاغل فل خواري سيادة كون سيادة فوف فل بور مونو دي هين قل الله هين تواجي نام دي توارا فاما ونهين القرآن وجه هين وجه نام دي جابون كم رو amma won gono kuji kom joni surata at-tur namde kew tan kono o namde de ala hen fuu jabul won non hen namde de awawa jabat won hen namde moni fon andani hore mum bat soklan jabul inshallah amma do non qulillahu amana akbaru shahada amana qulillahu bi allah de shahidun bayni wa bainakum hada kay allah buri wonde bo buri mawnude boyna seedo wadde mi senni allah hakkunde meden sabo woni hakkunde men tan ko yum yuttinan on yumi fammin on amma jamnude mon de ala dum ko allah ji wa uhiya ilayya hadha alquran te halan be kadi o do qur'ana o ka bahyar do ka tutara dum li unzirakum bi tutira da o do qur'ana ko ada rentinira bonnobe be wa man balagha eden dangal bo ne bo ina wawi bo ina yottor mo o qur'an kan la do wi tan li tunzira ummal qura wa man hawlaha kala ko tari makka dum fon tari makka funnage makka hirnage makka hadli jihad rewo mum e worgo mum haa leydi haaji fof kaane laaɗo e ɓeeɗo a innakum wiiɓe kadi mete onon la tachhaduna anna ma allahi alihatan ukhra mete onon ceedi wonde won gonduɗo e allah goɗɗo anna ma allahi alihatan ukhra qulla ashhad so tawi wonon seeɗo min de mi seedaki qul innama huwa ilahum wahid wi kanduɗo e reweede kay ko gooto wa innanino min bari min de komi cooɗiɗo juuɗam mimma tushrikuna dendagal ko lendi ɗin toon allah min mi ala hen hande mi ala hen jom allah o goto woodi o goto woni dewateɗo alladina ataynahum lkitaba allah wiɓe min dokkuno defte ɓe yarifunahu ɓe gandi ala kanduɗo e rewde mbona allah hay kamɓe wonde fo man binneɓe ko noon mbiyatno labbayka allahuma labbayka labbayka la sharika laka mbiyatno illa sharikan huwa laka tamliku wa mamala wadeilan wa jiɓat way woɗɗoyde neɗɗo ya haada pro ya rijalul gayti ya kada an ka wiya rabbi tan ɓuri rabbide ɓuri hen nafoon kono ma ndewa to lildu yaha to e kamɓe mbiyatno ko min gari notadema e an alamo ndenduɗa so wonamo ndenduɗa tawa an jeeyi ɗum an jeeyi ko jeeyi ko isa ɗi haaluji kew tamlikuhu la sharikan huwa laka mo ndenduɗa kadi tawa an jeeyi ɗum an jeeyi ko jeeyi ko gande hay gandu jamata ɗum inchallah ko oɗo mbaɗa tan complète ñoota ka bawɗo ñoode ñoota tenkil tan a yooɗa complète wutte simitte touba gara yesso président mbiya an ibnu masud ndendi woto ɓorno ngo famude mbiɗa hen tawi jawdi ko mbawɗo wadde fof kam ɓurma hen ɓurma ɗum ko lillahi man sallah a fama tan ko allah jeeyi ko waɗi wiide wonde ko jeeyi ko so neɗɗo renditini mboye goɗɗo o waɗata fawlinde ɗi achra ko noon en ɓenni hanki tan isa bnu mariame alayhi salatu wassalam wi kañum no mawli allah ana ɗeer gueɗe kañum ala hen meeɗa nodditade ɗum wona kañum wona nene mum ɗum ala fof nodditoɗeɗen gueɗe inchallah mboyna male ɗum woni aɗum woni ko wi mana innama qulinama huwa kay ilahum wahid wa innani bari um natushrikun alladina atanahum kitaba yarifuna kama yarifuna abna'am alladina khasiru anfusahum fahum la yuminun pertuɓe ko e mumen noon ɓen kam ko gonɗintan kono wasde gonɗinde ɓe nde firtani adani kono gonɗine ala dalilaji ne kewi kayisaji ne kewi wa man adlamu ala ɓurno wawde toonde mimman iftara ala llahi kadiba e takkuɗo allah fenani aw kadab bi ayati walla wiide ayaji allah saabu ɗum ɓurtima ɗum makko takkude allah fenani min ɗon bone hay ɗum wani nelaɗo sallallah alih sallam o wiitan wonde takkudemo fotani takkude hay goto goɗɗo ɗum ko nelaɗo te ko tagaɗo kibaru allah subahanahu wa taala ɗum wani jomiraɗo mbi subangallah jara im tasawdi allah yoɓo andano wuuri walla ustade amen wiyete ko abdoulhamid nada jaraba nde jara im tasawdia min garu toni el araf inchallah allah wuuri min sillimin hande inchallah e qulinama harama rabbi ay alfawahisha ma dahara minha ma batan wal ithm wal bagai bi gairi lhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala llahi ma la taalamun fittakude Allah ɓuuri bonde hay sirku saabu sirku ɓe mbi ko Allah jeyno ko kuppuɗa hen peccuɗa kan goto heeruno peccuɗa hen amma sakkude Allah fenani ɗon waliyad billah Allah wi ko jomumen ko la yuflihun en ɓenni to misi feeri oɗo anahal walla hedde hen fittakkoɓe Allah fenani gona gowɗinde kadi gona malate woni woni ko wi mana woni ko wi ma won adami man iftara llahi kadiban aw kadaba bi ayati walla wiidi ayaji Allah innahu la yuflihu dhalimun ko rabɓiɗi tan toñoɓe tan jogani malede tan hadis tan oye allahuma la mani ali ma ataytu wala muti lima manata wala yanfau dha ljaddi minka ljadd ala joom doole joom gueɗal mbawɗo wiide ne hepta e Allah hunde jogade ɗum gueɗal ko Allah rokki ɗum ɗum noon ala ko wawi heftande Allah hunde o wi wallahi wa yawma nahsuruhum jamia ñalaw min mooɓiɓe kamɓe rewannoɓe rewateɓɓe summa naqulu lilladina ashraku min mbiye rendidinannoɓe ayna shurakaukum oto allahji moon alladina kuntum tazumun ɓe gaaƴa toon wiyete zam ko haalde ko alana dalil haalde ko alana dalil wiyete zam ɗumo jumraɗo wi zam alladina kafru alla yubasu kamɓe ɗum ɓe cikki allah gul bala wa rabbi ɗum woni e shurakakum alladina kuntum tazumun summa lam takum fitnatuhum jaramkallah te kamɓe so namdal soɓe namdama ɗeɗo gueɗe soɓe gaari toon fitna mabɓe woni hujja mabɓe ala fo hujja mboɓe jogui illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ñande daranga koɓe jogui foof ko wonde wallahi minen min meeɗa ɗum wadde wallahi ƴe tan joomumen jedda e annabi nuho jedda wallahi goto meeɗa ardema so mbiyama ni kadi sir kadi mbiya ala komin mbaɗanno ndewno ko wodani saabu no wiyeɗa almaadumu fer an kal maadumu hissan wallahi wallahi rabbina ma kunna mushrikin jumraɗi undour ƴeew kayfa kadabu ala anfusihim ay ɗum woni goo wona ɓe jeddino allah eɓe jeddi kadi koye mabɓe kadabu ala anfusihim wa dalla anhum majriɓe ma kanu yaftaruna ko pepidino ko mbiyanoma nak woodi hande wonno so neɗɗo dañi caɗele yo noddu ceerno ɗeton ha yowmal qiyama ka ha toon ga sa dañi caɗele noddum ɗum tawi ceerno suusa hayɗo en ganduɗa so nanggama ɗo police wiɗo henaɗa nima ceerno ceernelta goɗɗo nana almuɗum nanggama police tanni doga doga joni joni haɗim dogde ma namɗo kay ma namɗo mete kaari ngala mete oɗo gala to woto kaari woni oto gouverneur amen woni oto ɗum ɗo woni almuɗamuni woni tappeta jawana ten yano futini yowmal qiyamata yowmal qiyamata te kadi ne anda oɗo aduna ala e lawol ni neɗɗo foɗɗo sokede goɗɗo daranta ko ɗum to won ala ko jumen kalta hen wonde kon garantaɓe en wonde ko ma ceerno tawe en ganduɗa ñawore ene gandi ñawore wona neɗɗo fo tawate ñawore ko jogui tan tawateɓe toon toon kam ñande nodda toon yo ar nafata ɗum saabu tata ko kankoye suraka en ɓe jeeya ɗum woni jomum wiya mana kala bo ala fusi wa dalla huma kanu yaftaruna ko jomiraɗo wi wa minhum man yestamiu ileyk a ina e mabɓe heɗotoɓe ma kono heɗade ɓe nde wa jaalna ala guloubihim emin mbaɗe ɓerɗe mabɓe akinna tan kippoɗe mbiyeɗe kippoɗe akinna way kono wiyete suuɗi ni an yafkahu mana allah yafkahu ene waɗi kippoɗe ni hoto mabɓe famde ɗum wo fi adanihim waqra allah waɗi kadi noppi ɗi kadi paɗugol walla wiyete deeni ɗe nanata manano allah wi ɓuuray winaɗon wima kani baid woy yaraw kulla ayatin la yuminu biha hay sondo a addaniɓe dendangal kawisaji ɓe gogɗinta tan kono hatta ida jaauka soɓe gariɗo ma noon jaadi lunaka ɓe jeddodira e ma holkoɓe mbiyata yaqulu lladina kafaru in hada illa asatirul awwalin mbiya ko kalta ɗo ko ɗum ko daari mawɓe adiɓe tan fo won wiɓe noon o ɓurano ko fiirinda o ɓurano ko ni fo won haalaɓe ɗum waliyad billah onoon gala ko jogui wo hum yanhawna anhu eɓe kaɗa yimɓe diine ɗe wo hum yanhawna noɓe ɗo weeɗo woɗɗitade won wiɓe ko abou dalim saabu yanhawna anhu ina hillana nelaɗo sallah alih sallam te noon o e woɗɗitade goram ma wiyade la ilaha illallah nelaɗo sallah alih sallam rewmo ha tampi no wayi horsindema no horsin nelaɗo sallah alih sallam no wayi ligganade ɗumen ligganade julɓe defanɗo ɗumen foof caɗele julɓe dañi idanɗe fof o dañi hen kono fo e wade noon o dañani allah windani makko yo wi eshode la ilaha illallah wonde wiyade ko kanko woni kaɗanowo nelaɗo sallah ko hillannoo te kanko ɓeyde woɗɗude on wiɓe kadi ala ko yan hawna anhu ko haɗoɓe nadde ɓe ene ɓeydoɓe woɗɗude saabu jomum ma rondo bakkat mum rondo bakkat bo majjini o wadde woni ɓeydade woɗɗude nde anda kadi sirku kadi ko noon ko allah wi sirku kadi ko dalal baid jomum majji ko dalal baida ko majjere woɗɗude majjere e nder wuuro majjere e leegal no hakkidi kono woni goni kanko majjude ladde ala téléphone ladde tula heela neɗɗo n huula yiiɓe yaade ga ɗum fof ko caɗele woni yen hawna anhu woyen awna anhu won yohodi kona allah wiɓe kalkani illa anfusum so wona koye mabɓe tewoma e shuruna ko be cali ko ko be ko be cali na de dine ko ko be goddinta himbe dine ko ko be goddoto dine ko ndo foko no dasata sabo gowdinde gowdube be be salamu allah mu yeddude yeddube usta salamu allah mu allah la mu kanyum e defanda ke baday hoto ah horee ha jimira subhanahu wa ta'ala hal ni men dum lo foko fasonaaji fop no neddo no tottira hujje o haalani men o tindini men o daamen may jiyon en haa e jiyon baamen Ibrahim alayhi salatu wassalam no waddira yimɓe muɗum no holliriɓe dalil ko ɓe ndewata ko no wawi wonde gueɗe balle puuje simore ko wiyete philosophie façon fof no neɗɗo jeddowo no cendallo no addirta hujje maayi simore nde addi toon yumrani wallahi walaw tara sondo a yiino id wuqifu sa yi eɓe darna ala naari e yeeso jeyge a jumen nana mbaɗa exposé no darna haade mumen yettiyat to noon ma présenté onon ko ɗum onon ko ɗumona malaikaji noon ɗon ma mbi noon jeyge nan toon diwo no allah wini mana na ƴekkito mana no wi sami'ula ha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyizu min alghayd jeyge nan jogori fusde saabu no way sekande ɓeeɗo ni eywa joni noon eɓe daari ida wuqifu ala nnaari fa qalu ya laytana nurad nde ɓe jii eɓe gandi ko toon ɓe fayi duttal ala ɓe mbiya hanino min dutte gato aduna wala nukadiba bi ayati rabbina wala nukadibuna wa min jaddata ayaji min hankadi min gonta yeddude ayaji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wana kuna min almu'minina min gonda e gonɗinɓe min gona julɗe sono sa min dañi no wiya falaw ana lana karratan wona fana tabarrami hen ɓenni toon min ɓe jedda ɓeya ɓe naata e diine ɗe jomiraɗo wi balɓe peñi badalahum feñaniɓe ma kanu yukhuna min qabl koɓe cuuɗuno ko ɓe callino ko ɓe gandi ko ɓewre tan wonno ɓe gandi ɓe ɗaminno ko nelaɗo sallallah alih w sallam adi fof gonga kono ɓe cali tan koɓe cuuɗuno ko wala ruddu jomiraɗo so wallahi hay sonno ɓe duttama to aduna to la aaduma ɓe duttotono lima nuhu anhu koɓe kaɗa ko waynohum la kadibun fettimbo allah ñaawi ko kefeer o hay sonno yeehi ha hollama leftene so arti ga welamma gonɗo aduna o so yii tan kadi astaɗo wonno waliyaji billah jomona jaggo o wo ɓaalu ɓe mbiya in hiya illa hayatuna dunia ɓe mbi ɗum ɗo kay ɗum wonani so wona gurdam aduna tan wama nahnu bi mabusin minen min jogorani ummitineɗe ma ɓe mbini on illa hayatuna dunia murtuwona haya wama nahnu bi mabusin ɓe mbi noon min en jogorani ummitineɗe wama nahnu bi mabusin ko ɗon woni koɓe mbino ma ɓe mbi ma wo qalu ɓe noon ɓe mbino e jomiraɗo wi walaw tara in wuqifu ala rabbihim wallahi sa yiinde ɓe darna e yeeso joomiɓe allah wiyaɓe walla malaikaji mbiyaɓe ɓaala kono ko jomiraɗo alaysa hada bilhaq wona on mbino wona jeyguenene mati ɗum wona gonga qalu bala wa rabbina ɓe mbiya ko yoɓe gonde kono maɓe gonda bala wa rabbina wallahi ko gonga min gondirima lefte kayno gotinayi ɓaala jomiraɗo wiyaɓe noon fadoukul adab wade gasi naati bima kuntum takfurun wona noon to henna ko zuk innaka anta al asise l karim wona ya ka mawɗo ka tedduɗo ewna kofinɗo moɗɗo jomona yarde ko loƴede toon n yara kora woni lagad alinta ma andal haula illa rabu samawati wa basair wona ɗum ko andi ɗum tan ko ka mana so joomumen jeyiya toon ma gomɗinoyi kono toon to gomɗinde nafata yomu wiide wonde ko koɓe jedduno ko ɓe gonno koye fenade ɓe gandi ala koɓe joganino ɗum hay hunde kadi feñaniɓe nani kadi lasdi oɗo aduna neɗɗo foti yeddude tan ko jogani dalil hande kam kawitaji no mbayni kaɗa jogani dalil kaala kaalna dalil oti sakono ko fotino allah subhanahu wa ta'ala kadi en gandiɗo gueɗe kadi namdi haralleɓe namdi karallagal hol gandoɗeɗo gueɗe inchallah hunde fof no namdi mécanicien ji ne woodi toon aɗo piesaji ko piesaji auto ji kala ɗum kala namdi joomumen wona neɗɗo fof wawi arata tan neɗɗo mbiyaɓe tan jogui jamdi kaji totuma tan mais woda mbiɗo mala wona jambi ɗum ɗum nani ganduɗu ganndu ɗum no wawi wallami pharmacie yeeyam ɗum ɗo joom tottuma mbiya wona ɗum ala nandi ko ganduɗu imma inde nder hen walla tawa ko gonduɗa koye ganduɗo wona ɗeɗo leɗɗo yilto jomiraɗo ɗar ko gonga hasira alladina kadabu bi liqa illah o wi wallahi yedduɓe kawral allah ɓe ko ɓen goni pertu hatta ida jaatum saa ɓe goori noon ha darga ari bagatatan e bettugol ɗaaluɓe mbi ya hasaratana min nde min nimsi ko jomumen pedere juuɗe ala ma farratna min nimsi komin jeebino fi ha e nder oɗo aduna wohum yahmiluna ausarahum te jomumen garata ko ina ndondi bakka tuuji moyen ala zuhurihim e kete djumen bakkat non so yama bakkat bone djum wonno fuf djum wonno fuf ndey so gujjudo leedi janandi so tabi yafa ala subhanahu ara kono rondi watele der jidi wayma ne arne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukhari muslim wayma yi hunde lenyol makko arana rondi ngeloba na ngat ndi woni ngat ibnu mas'ud han ani termo ani woni ngat han ani woni hi han e puccu no warane hi ngeloba no warane ngeloba wolle wi tan ngat o werana rondi ngeloba na ngara rondi puccu no hijja rondi na gena huuna rondi dam wolle men rondi on wujuna fiti mafu Allah fujuna ma ara rondi wax ande bo fiti wato jila mu gujjado la ilaha illallah ana wato nan pi pi pi wala ci dungude ay godde wi taw ci dung kay pi pi pi na rondi wato nan baba da ben na def ma aram rondi kesuji ni di yaani jogi tousmaaji ben jogi sa ko samrojo wali yazilla kala ko jom wujuna tawi Allah sura en dum Allah ya faati dum aran ko ronde yasi dum wali yazilla aran rondi wali yahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير الله يعجبا يوم من يحملون ما يحملون أوزارهم على ظهورهم يروي على ساعة ويسيرون دونغال بونغال ديكو تابا دا كام رون سوكو نافتر سو مودي الله ركو ييرو امبو الله فمني وحي هو راتكم كما مثل الحمار يحمل أسفارا مبابا جوني رين ديدي مودوم ديخت رين ديدي مو ليدي فورنديكو وانا فو نافتر ساكو دفتر لي نياوتا لي ني نياوتا افيرت دي وادي moji ko neddo tan muhim tan ko a ko Allah hala men do ko buri moji de tan sona hunde na ced dongal na ceddira do ta ko mona soronga wala ndi wata kam oto so dongal mo foti won jubdi non fota ana non fota kon woni bona kay ko dongal ceddungal tew na sarta ko dum to dum rondo ngelo be yimbe na keydi nyaamata rondo dum do hay son do rondi ko litruji ndi am me wujji meedi wujjudi seeda meedi wujjudi arana rondi kon yarata he woni woni ko wajum radi ala sa ma yidiru dongal purgal bonde foko dongal yawmal qiyamati sabo go ko sedan tagal ko dari wonde dum dem wujju andi gujju kam na wawi yirdi mun fof ko dari na rondi wadi wane gorde babra men hem nani masalla ko jogno bi inde Allah de do barnaaji wala jaaja ho naata tan aro tawa jumna dari wona garan dari wona garan rondi rondo taw rota no woni ha nyawdo dum jogno dum masalla wali azila wona kam gujju kam no wawi wadi fof tan yedda tan yota kam arañe rondi mais fi gal jaar gono do yalla yurmi dum buddi mi diatam do nyalaw ko joni non kan ko dabbe joni non naati dal suudu yetti ton ene jaa ko yetti ton wutti makko on borni wutti joni non yimbe diddi mo tan der daaji suka dan der uuy uuy uuy joni non mi tawa kon kam na be kalniri mi tan ay be jofi tan ka dim gal ko wol on go fataka pour ka on dem bu jori wi do den ni ka yeyi mo to kam joni wi ha daro jettan darra mo jogi o chakka jom suudu jom galle wona nder darra mo jetti wori hen kam borni darra darra en zabi tan ko jeewal ko jeji na mo borni darra o yi wona kam yimbe hetti darbe an kadi ne mawbe ngari jogi nangu dem mo jogi label makko mo abbu go bo o yi mi ko mbali ta goto suka bi bubu sam papa mi ge e jeno jom wala ay wa ajwan kadi no batta o wa bi sam ni jeewu sabu no be baadi ni ma sha Allah ponkal ono ko dabbi no ma sha Allah no dum tan jumne ardena rondi waawi de wadaade sabal ko rondi mudum on bona wonta walla ko ciodo ko jeedo ko jeyar ko dokkar wala ko beddo ciodo te kadi dum fof ko woni adum do ho ko mbalis wonte sabu alay ho nyaamate to hutor tan dun haydar jun jum waahno wer ay ko beddo ciodo kam baa mo pubel dum be nawra baladi non batta hadi azilla jum kala ko waawi ronda do ko tampudi tan do ngal hende dum woni wali azilla dum woni ala saama yasirun dum radio mal hayatu ila la'ibun wa lahu ay ngur ramadan ko buri hewde hen ko fijirde e belat on kam en galli fijirde belat so balawari do joni bala mon gon takiman kam tan takiman ganno do kam hay jom bidiga jani ben ganni wona so dum do ari joni hay go wona ayyata hay kliyan go woni fu wara kono ramas ni waliyaz billah go ni be fona ci fijirde do tan tabaran fijirde do ba ko be danyal hen mari be nyaama hen yimbe nyaama ni hen jarani hen daccuni har dum en nyaamdu har dum en yerdu har dum en juuldu har dum en waqti fof ha waqtu jamma yim fon mudda fijirlu tan walay billah walay ibn walah umuri hawde ay joni ko wadde do ko yimbe yon saabi yimbe moji be nando ha he kon hay goda faay gede mum fon non nalam ko be non la ilaha illallah te nalam ko be Allah wadi fedi ko ma yobe jom faasa yoba biye kono fo den jara moni kala yobo la hayya la ibn walah kono wallahi wala darul akhirah galle batti ndido o khair mum buri mo jure waduna de kono ko lilene ta kon sande wa mo jani sande ko golnodo golnodo afala ta akulun ma tanjogara fadillaaji gande nafata neddo ko gollanaade la xara tamul ndilla sadiu sa sor ka mayo sadiu sa sor ka umitin sel sadiu sa sor ka namu sel sanamba ka jibe na gollana ayo sa golle godde don kande ndi ربنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته